Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Ուրախ ենք ողջունել անդրադարձի մշտական ու նոր ունկնդիրներին։ Հուսանք նոր 2019 տարում եթերային մեր հանդիպումները մշակութային հաղորդաշարի էջերում երկուստեք հաճելի և դրական պահեր կպարգևեն։ Մենք կշարունակենք ծանոթացնել ձեզ Հանրապետության մշակութային կյանքի անցուդարձին, ներկայացնել Արցախի, Հայաստանի Հանրապետության ու Սփյուռքի մշակույթի գործիչներին ու արվեստագետներին, անդրադառնալ ոլորտի խնդիրներին, ակնկալելով ձեր գործուն մասնակցությունը, ձեզ ուզող թեմաները մեր տաղավարում բարձրաձայնելու ու քննարկելու հարցում։ Հաղորդաշարի այս տարվա Անդրանիկ թողարկմանը զրույցներ արվեստագետի հետ շարքից ձերում կնդրությանն ենք առաջարկում հերթական զրույցը միջազգային ճանաչում ու համբավ վայելող գեղանկարիչ Ռուդիկ Պետրոսյանի հետ։ Ձայնագրությունն արվել է ավելի վաղ 2017-ի աշնանը, երբ անվանի արվեստագետը Ստեփանակերտում իր անհատական առաջին ցուցահանդեսից 48 տարի անց համակարգակացիներին ներկայացավ անցած տարիների առատ հունձքով, որն ամփոփում էր նրա ստեղծագործական ողջ ընթացքը, վաղ շրջանի գործերից մինչև ներկայիս աշխատանքները։ Օգտվելով Ամերիկա բնակ մեր հայրենակցի հետ հանդիպելու և զրուցելու բացառիկ հնարավորությունից, մենք հանգամանալից զրույց ենք ունեցել Ռուդիկ Պետրոսյանի հետ, որից մի հատված եթեր է հեռարձակվել անցած տարեմուտին։ Այսօր դուք հնարավորություն ունեք լսելու մեր երկրորդ զրույցը, իսկ մինչ այդ հակիրճ անդրադարձ նկարչի անցած ուղուն ու ձեռքբերումներին։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ Ստեփանակերտում հայտնի քարգործ վարպետ Սիմոնի Գերդաստանի արվեստի ուղին ընտրած զավակներից ամենաճանաչվածն ու մեծահամբավը հենց նա է։ Նկարչի քանդակագործ եղբայրը Ռոբերտ Պետրոսյանը ևս հայտնի է իր արվեստով։ Միջին և ավագ սերնդից շատերն են երևի հիշում մյուս եղբորը՝ աչպարար Ռաֆայել Պետրոսյանին։ Ստեղծագործական ջիղն ակնհայտ է բոլորի մոտ։ Հավելենք, որ նկարչի դուստրը Մերի Ռուդը քայլում է հոր հետքերով և նկարչի Ստեփանակերտյան ցուցահանդեսում նրա գործերից ևս կային։ Պանթեիս նկարիչը Ռուդիկ Պետրոսյանը, բնության ու գեղեցիկի պաշտամունքով ապրող արվեստագետ, ով ասես փորձում է իր կտավներով ավելացնել աշխարհի լույսն ու բարին սերն ու կատարելությունը։ Նրա ակունքներն այստեղ են, Արցախ աշխարհում։ Գեղագիտի նրա հավատամքն այստեղ է ձևավորվել, և այս բնաշխարհի գեղեցկություններն է իր հետ տարել երկրե երկիր, զարմացնելով ու հիացնելով օտարներին հարուստ ավանդույթներ ունեցող հայկական կերպարվեստի ինքնատիպ շողարցակումներով, նաև Արցախի անունը ճանաչելի դարձնելով օտարներին։ Նկարչի խոսքով նկարելիս միշտ զգում է Աստծո ներկայությունը, որն օգնում է խորացնել և կատարելագործել իր հմտությունները, ստեղծել մի նոր նկար, որն ավելի լավը կլինի, քան նախորդը։ Հայտնի արվեստաբան Ֆրանչեսկո Ռուսոն գեղանկարչի ստեղծագործությունը որակել է որպես գեղեցիկի հաղթանակ, ընդգծելով, որ նրա յուրաքանչյուր վրձնահարված իրականում դեպի աշխարհ բացվող մի պատուհան է, որից նա քաղում է ամենագեղեցիկը և կերտում իրական երկրային դրախտ։ Նախանձելի աշխատասիրության շնորհիվ օրական 16-ից 18 ժամ նկարակալի առջև է 60 անհատական ցուցահանդես է ունեցել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Նրա գործերը ներկայացված են բազմաթիվ պատկերասրահներում, թանգարաններում ու մասնավոր հավաքածուներում։ Միայն 2017 թվականին արժանացել է 13 հեղինակավոր միջազգային մրցանակների ու դիպլոմների Իտալիայի 5 քաղաքներում՝ Ռոմ, Միլան, Ջենովա, Վենետիկ, Պալերմո, ԱՄՆ-ում, Իսպանիայում, 2016-ին Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Մոնակոյում եւ այլուր շահել է 16 մրցանակ, նաեւ Օսկար՝ լավագույն նկարիչ 2016 անվանակարգում, Փարիզի Լուվր թանգարանի Grand Prix, համաշխարհային ճանաչում ունեցող վարպետների Կարավանջո, Ֆրանչեսկո Գոյա, Ալիգերի Դանթե, Լեոնարդո Դա Վինչի, Լորենցո Վերնինի, Միքելանջելո, Պոլ Ռուբենս, Սանդրո Բոտիչելի, Վելասկես, անվանակիր միջազգային մրցանակներ։ Հռոմի Բենեդիկտ 16-րդ և Ֆրանցիսկոս Պապերի կողմից պարգևատրվել է դիպլոմներով, ստացել նրանց օրհնությունները։ Նյու Յորքի, Հռոմի, Բարսելոնի, Բեռլինի քաղաքապետարանների հատուկ մրցանակների է արժանացել։ Միջազգային ամենատարբեր կազմակերպությունների ու ակադեմիաների լիիրավ կամ պատվավոր անդամը։ Մի խոսքով, 1966 թվականից առ այսօր նրա ավանդը համաշխարհային արվեստում գնահատվել է 60-ից ավելի մրցանակներով, դիպլոմներով ու կոչումներով։ Եվ այսպես զրույցներ արվեստագետի հետ շարքի հյուրն է գեղանկարիչ Ռուդիկ Պետրոսյանը։ Արցախի դերը ձեր արվեստում ինչպես կբնութագրեիք։ Ուրեմն գնամ դեպի խորքը, երբ որ ուսանող էի Երևանում սովորում էի, 10 օր արձակուրդ էին գալիս, ես գալիս 40 օր մնում էի, արդեն ասում էի Երևանն է, ինստիտուտներ, դիպլոմներ, բնությունը կա, ես նկարում եմ, էլ ինչ եմ անում, դիպլոմ հետո ինձ համոզում են, չէ, դիպլոմը պետք է դարեմ, այսպես այնպես, իմիջիալից մի բան հիշեցի, երբ որ Բեյրութում ապրում էի, մարդիկ հարց էին տալիս, ասում են դու ուսանել ես համասարան ինստիտուտ բան, թե աստծու տվածա։ Ես էլ ասում եմ ճշմարտությունը եւ աստծու տվածա եւ քոշնորքել աստծու տվածա եւ սովորել եմ։ Որովհետեւ ինչի եմ սովորել, որ քոնմաները հարց չտան, որ թե դու ուրեմն աստծու տված ես, դու ոչ մի օրենք չգիտես։ Ես էլ սովորացի, իբր թե բաժանում են իրենք երկու մասի, մեկը եթե սովորելա, ուրեմն դա աստծու տված չի։ Եթե մեկը չի սովորել, բայց նկարում է, ամենակի իր համար նստում նկարում է, շատ լավ անում, բայց արվեստը խորությունը պահանջում, մրցակցությունը պահանջում։ Դրա համար իմ խստապահանջ լինելը իբախտ ավիճակվել կարելի ասել կամ այդպես պետք է լիներ, որ նաև ինձ հաջողություն է բերել, որ իմ նկարները տարածվեն ժողովրդի մեջ, տարբեր պետություններում մարդկանց տները մտնեն եւ ամբողջ աշխարհով իմ նկարները տարածված են։ Ասում են, երկել չի կարելի սովորեցնել։ Ինձ հետաքրքիր է, նկարել կարելի է սովորեցնել։ Ասեմ, ես նկարել կարելի է սովորացնել, ուրեմն դա էլ է ինձ հետաքրքրում։ Չէ, նկարել կարելի է սովորացնել, մարդ կարող է նկարել, բայց նկարիչ չդառնա, արվեստագետ չդառնա, դա կա։ Ես ուրեմն ժամանակին երեխաների սովորացնում էի, առավել ասեմ, երբ որ ես ուսանող էի, իմ պրոֆեսորը, երբ որ ինձ դաս էր տալիս, իր տղան մեզ հետ էր սովորում, գնում գալիս էր տղայի վրա ճղանանում, ես քեզ ասեմ, սենց ճղանանում, այլ թե տղայի մոտ լավ չի ստացվում, բացատրում ոնց որ չի հասկանում, ուրեմն դուրս է գալիս, ես երկու բառ եմ ասում, հասարակ, տղան նկարում է ու ստացվում է, գնում գալիս է, հետո ճղանանում է, ով օգնեց, ոչ մեկ ասում չի օգնեց, ես վրցինով չեմ ձեր տվել, երկու բառ եմ ասել միայն, ի՞նչ կախարդական բառ է, հա, հիմա ասել են դու շուրջը նկարի, ինքը կստացվի, պատկերացնում ես, ասենք թե մի բնություն ես նկարում, ու կենտրոնական ասում ինչ-որ մի բան է, կամ ժայռ է, կամ ծառ է, կամ ջուր է, չէ՞, դու սկսի, հա, գիտես ոնց է, ոնց որ սեղանը որ պատրաստում են, չէ՞, սկզբից բաներն են դնում, սպրոցը, հետո ապսենները, բան, սպասկը, հետո սալատները, այսպես հերթականության, միջև այդ ճաշերը արդեն նիվում անդեղ, արդեն մնում է, մարդիկ են նստում են, միջև մի բաժակում են բարման, հետո մի կես ժամից հետո ասենք վերում են, երբ որ արդեն ամեն ինչ պատրաստ են, այլ նիվում է, վերում ես, արդեն մարդիկ էլ արդեն մի քիչ կիսակուշտ են, այսինքն, եթե դու սկսում ես արդեն երկինքը նկարել, որ թվում հեշտ է, գետինը նկարել, որոնք բան, հետո արդեն տեսնում ես, արդեն նկարը 90% չացավ։ Այսինքն երկու բառ են ասում, դու շուրջը նկարի, ինքը հեշտ կստացվի։ Դա մեկ, հետո մուխերից սկսի, ոչ թե լույսերից սկսի։ Բաներ կա, ես իմ համար բաներ եմ մշակել, ինչպես անել, որ արագ ստացվի։ Ուրեմն դա սկսվեց, այսինքն երբ որ ես ուսանող էի, երբ որ ավարտեցի, ես խմբակ էի պահում եւ Պիոներ պալատում Երևանի, ուրեմն մի դեկ պատմեմ, թե ինչքան էին սիրում երեխաները ինձ եւ ես երեխաներին։ Ուրեմն մի ծնող, մի տղա ուներ, մի 8 տարեկան, ամենտեղ տարելա դա։ Լողի, պարի, երկի, չգիտեմ, ամեն ինչի բան, ասում ամենտեղից չեր սիրում, չեր մնում։ Այդ դու ինչ ես արել երեխուն, որ ասում ա ինքը, միշտ ասում ա 5-7-ին երբ ա գալու, 5-7-ին երբ ա գալու, դա ու ասում ա սիրում ա, նկարում ա բան, ասինքն երեխաներին սիրով էի պարապում։ Եվ իմ Պիոներ պալատի աշակերտները գրավեցին առաջին տեղը, ոչ թե Երևանում, ոչ թե Սնեյում եք, ունեմ, ասենք աշակերտների մեջ, որ այսօր ճանաչված եմ, այսօր մի քիչ կորցրել եմ որոշ հետքերը, մեկը կար Լենինգրադում էր, մեկը Լոս Անջելոսում էր, կան նույնիսկ Ղարաբաղում, կան թրվել են էլի աշխարհով, մեկ երբեմն գտնում եմ, երբեմն իրենք են գտնում, բայց նայեք, ես ոչ թե գրավել եմ, ուրեմն հանձնախումբ մի օր եկել եւ սոցիալիստական երկրներից, Ես Լենինգրադից, Մոսկվայից, Վրաստանից եւ Հայաստանից։ Պտտում էին, տեսնում էին պիոներ պալատների հետ, խմբակներից, ով ալավ եւ նիշեր է նշանակում, ուրեմն ինք պիոներ պալատը գրավել էր առաջին տեղ։ Ուրեմն ես խնդիր եմ դրել, որ ուսուցման մեթոդը այնպես փոխել, որ 8 տարեկան երեխան 2 տարում 20 տարեկանի պես նկարեր։ Եվ 20 տարեկանի պես նկարում էր ու որ գալիս էին հարցերին դալիս 8 տարեկան, 10 տարեկան երեխային, ասում են ինչ նկարիչ ես դու սիրում։ Մեկը ասում էր Վան Գոգ, մեկը Պիկասո, մեկը Սարյան, մեկը Այվազովսկի, մեկը Լեոնարդո, բան ասում են դու որտեղ ես գիտես։ Գիտեն։ Ծանոթային հարցում էին, էլի որ լավ դու որտեղ ես գիտես այդ նկարիչներ, ասում են Ինկեր Պետրոսյանը վերում էր ալբոմներ, որը ես ունեի, ալբոմներ, երբ կարող եմ ասել դեր այն ժամանականից, որ 25 տարեկան էի, մրցակից չունեի արվեստի գրադարանում։ Միան մի դեկ պատմեմ, որ նոր ամուսնացել էի, կնոջս ծնողները տվել էին 8000 ռուբլի եւ մի 4000 էլ ուրիշ մարդիկ, որ Մոսկվա են գնում, ցուցանդես են մասնակցում, այնտեղ իրենց կահույք առնենք, ուղարկենք, չգիտեմ մեկը ինչ օժիտա ուզում ուղարկենք եւ այլն եւ այլն։ Խորհրդային ժամանակները եւ ինչ անենք այդ փողը լավ լինի։ Ուրեմն գնացինք, տեսնենք այդ կահույքը հերթեր պիտի կանգնես գիշերները, այն մարդ ասում է, ժամանակ չունենք, թող գնանք դեղ ավելի լավ է թանկ առնենք, քան թե մեկը պատուհաններ էր ուղարկել, գնում ենք անկարելի է, մյուսը ես իմ չգիտեմ ինչ վերջը, այդ 12000 ռուբլուց, որ ժամանակին դա գիտեք թե ինչ փող էր, 1000 ռուբլով հարսանիք էին, հարսանիք էին անում։ Ուրեմն ես էլ գնում էի արվեստի գրախանութները, որ այն ժամանակ այդ գրքերը արվեստի արտասահմանյան տպագրություն, Ռեմբրանդ, Լեոնարդո, Պիկասո, Վան Գոգ, բոլոր ամենաթանկ գրքերը, բոլոր այդ փողերով այդ գրքերը առա, եւ դա իմ առաջի գրքը իրքարել է չի, եւ հետո գնացինք, որպեսզի չասեն խենթեն այս մարդիկ, ընդհանրապես տարել մի անգամից խենթանոց, այն ժամանակ այսօր կարելի է չի խոսել, տարիներ անցել է, կարող ենք խոսել, ապացուցել ենք, որ խենթ չենք, վաղեմության ժամկետն ասել է, իսկ եթե խենթենք, լավ խենթեն, այդ խենթերին ասում եմ, եթե այդ մի քանի խենթերը չեն, աշխարհը շուտ է շուռ եկել, երևի մենք ենք փահում աշխարհը, մեզ նմաններ եք, ովքեր ֆիզիկայի մեջ, ովքեր գիտության մեջ, ովքեր բժշկության մեջ, այո, եւ մի խոսքով, պարտքարացինք, եւ ինչպես պարտքարացինք, ժամանակին չկար տոկոս, երևի ես հիմնադիրներից էի, պարտքարացինք, տվեցինք, որ մարդիկ չմտահոգվեն, ինֆարկտ չստանան, մեզ խենթանոց չստանան, այո, բայց բարեբախտաբար համաձայնեց, որ այդ բոլոր իր օժիտի համար դրված գումարը գնալու է։ Եթե ես ասեմ, այս գիրքը առնենք, թե այս գիրքը մտածում եմ, այս երկուսից որ մեկին, ինքը ասում է երկուսը, ինձանից խենթերի։ Հա, այդ ներքին համոզմունքը եւ հավատը, ուժը որտեղից է գալիս, որտեղ այդ որ գնացել ենք Մոսկվա, ինչի համար ցանդես պիտի մասնակցեի, եւ հույսը որտեղից, որ այդ փողը վերցնում ես Պարտեսանում, որտեղից գիտաս, ուրեմն ես ցանդեսի մասնակցեցի, նախ կուլտուրայի մինիստրությունը գնեց իմ երկու նկարը, կուլտուրայի մինիստրությունը մեկ պայմանագիր կնքեց, ավանս տվեց, բայց այդ ժամանակ առնում էլի, միջև վերցնում ես տալիս ես բան, նկարիչների միություն, Գեհարվեստի ֆոնդ, ուրեմն առաջ ինչ էր կար, որ ովքեր որ երիտասարդ են չգիտեին, միայն սովետական միությանը քարկոծում են, բան, ես ռեալ փաստ վկա ասեմ, թե ինչ էր կար նկարիչների համար, նկարիչների միություն, սովետական միության, որ պայմանագիր էր կնքում նկարիչի հետ, նկարիչների միության արդեն անդամ էի, արտասահմանում կա նման միություն, հիմա կհասնենք այս արտասահմանը, ուրեմն նկարիչների միություն, նկարիչների ֆոնդ, կուլտուրայի մինիստրություն, տնօրենություն, ինչ որ բան, 4-5 հիմնար կար, որ նկարի, հա, ստեղծագործական, որոնք տարբեր պայմանագրեր են կնքում, եւ դա, հա, դա Մոսկվա եւ դրան գումարած Երևան, այսինքն հեղեղվացի պատվերներով, այն դեպքում երբ որ դա բոլորին չէր բախտ վիճակում, բոլորը ի վիճակի չեն, այսինքն այդ հաղթարեն այդ կոնկուրսները, եւ պլյուս դրան, այսինքն իմ նկարները պատվիրում էին դատավորներ, քննիչներ, բժիշկներ, նախարարներ Երևան, երբ որ ես դեր նոր ավարտեցի, միանգամից ես մտա, այսինքն միանգամից չմտա, ավելի շուտ մտա, նորից հետ գնամ, ուրեմն երբ որ այդ առաջի կուրսի ուսանողության ժամանակ, երբ որ իմ նկարները ուզում էին գնել Չեխոսլովակիայի պրեզիդենտը եւ Լեհաստանի եւ Մոսկվայից նախարարներ կան, ես նվիրեցի այդ նկարները, ասեցի անհարմար է ընդհանրապես ինչ-ինչ արժնակում նկար վաճառել այդպիսի մարդկանց, եւ ուրախացան Մոսկվայի մեծարգո, մեծապաշտոն ձեզաները, այսպես ասենք, հումորով, եւ այդ նախագահը Չեխոսլովակիայի եւ Լեհաստանի գլխավոր դատավոր բան, իրենք հայերի հետ եկել են Հայաստան, ուրեմն հայ գոլեգաներ ունեին, մտերիմներ ունեին, եւ հայերը այցելում էին այնտեղ, եւ որտեղ հայ տեսնում էին, գիտեն որ հայ կա, երեւի հյուրանոցում զգուշացրել էին, որ ինձ բաներ էին ուղարկում, նվերներ, ներքեր, վրձիններ, նկարչական գրքեր, պատկերացնում եք, եւ միջև ավարտել արդեն իմ նկարները վաճառվում էր, որտեղ մարդիկ ասում են, քո մասին այնպիսի կարծիքի են, ասում են այդ երիտասարդը հանճար է, Եվ այսօր Իտալիայում տպագրվել է այսօրվա հանճարները եւ իմ նկարը դրել են 4-20-րդ դարի հանճարների կողքը։ Այս համեստությամբ չեմ ասում, բայց հայրենիքում եմ ցույց են տալիս, ասեմ, որ հայրենիքում իրավունք ունեն հպարտանալու իրենց հայրենիքով։ Եվ տես դա վաղ շրջանը, չէ՞, եւ այսօր, երբ որ տարին դեր չվերջացած 12 միջազգային մրցանակ եմ ստացել, այնտեղից է գալիս։ 23-ն է հաշվել։ Եվ տարին չի վերջացել։ Հա, եւ այս օրեր լուրս ստացա, որ ուրեմն Իտալիայից պետք է գան Նյու Յորք։ Նյու Յորքի ամենամեծ թանգարանում, ժամանակակից արվեստի թանգարանում, մեծ միջոցառում պետք է կազմակերպեն, եւ ամերիկացիներին ասեն, որ դուք գիտեք, թե ձեր քաղաքացին ինչ մեծ նկարիչ է։ Ուզում եմ իմ հայրենակիցները իմանան, որ այդպեսի շատ ուրախ եմ։ Ձեր հայրենակիցների կազմում շատ ուրախ կլինեմ այդ դարի լուրից։ Այո, գիտեք, այս կար ժամանակում իհարկե չստացվեց երևի շատերը տեղյակ լինեին, բայց ինձ թվում է, ես որ գնան, դեռ շատերը ձեր հաղորդումից էլ ելնելով կլսեն եւ կապսուսան, որ չեն դեղել ցուցանդեսում, բայց մեկա, ես իմ միջազգային հաջողություններով, նորություններով միշտ տեղյակ կպահեմ, կաշխատեմ ավելի շատ տեղյակ պահել, թե ինչ է կատարվում, որտեղ երբեմն դրսում Ռոմում, Միլանում, Ճապոնիայում եւ Նյու Յորքում հատկապես ասում են, ձեր հայրենիքում գիտեն քո մասին, հո Հայաստանում բան։ Ասում եմ, ինձ թվում է գիտեն, բայց ես կարծում եմ, որ չգիտեն, բայց գիտեք ոնց, ես ինչ չեմ այսպես հանգիստ, որտեղ արմեստը այնպեսի բան է, դա սպորտ չի, որ այսօր գոլը խփեցին, ոչ մեկը չտեսավ, մոռացան, չգնահատեցին, բան, իմ խփած գոլերը անսահման մնայուն են եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում գիտեն, տեսնում են, լսում են, եւ ես հպարտանալու առիթներ շատ ունեմ։ Իրավունք ունեմ, վաստակել եմ այդ իրավունքը։ Ասում են, բաներ կան, մինչեւ չանես, չես սովորի։ Այո։ Բաներ էլ կան, մինչեւ չսովորես, չես կարող անել։ Այո։ Հիմա նկարչությունը դրանց մեջ որին եք դասում։ Գիտեք, որ նկարչությունը ընդհանրապես միսի անսահմանություն է։ Հիմա ես անհամբեր սպասում եմ այս շրջագայությունը, որ երկու ամսամից 3 ցուցանդես արդեն արեցի, մի ցուցանդեսներ շուտով Երևանում խորհրդարանում պետք է լինի Հայաստանի անկախության օրվա արդիվ։ Ես ուրեմն սպասում եմ, որ երբ պիտի այսպես փակվեմ իմ արվեստանոցում եւ նոր բաներ այն մեջ եկել, ստեղծագործական թե թեմաներ, թե ասեմ, որ թեմաների մեծ մասը նաեւ Հարաբաղի հետ կապված է, որ ես նոր ճանապարհով եկել եմ, շատ-շատ մեծ զգացումներ եմ ապրել եւ թե տեսակետից, թե որակի էքսպերիմենտներ եմ արել, որոշ բաներ գտել եմ, այդ փորձերը պիտի ստանամ, տեսնեմ աչքովս, մտքիս մեջ նա, ոնց որ Մենդելեևը այդ աղոշակը կար մտքի մեջ, բայց պետք է թղթի վրա գրել, հիմա ես էլ կտաներին անհամբեր սպասում եմ, թե դա դրանք երբ պիտի հիմա ամփոփելու լինեն հարցս, նկարիչը սովորում է հետո անում, թե անում է հետո սովորում։ Եվ սովորում է հետո անում, եւ աներնուցա սովորում, պատկերացնու եք, դա այնքան հետաքրքիր process է, մեկ-մեկ ես ասում եմ, ես մարդիկ որ չեն նկարում, ոնց են ապրում։ Ուզում եմ ասել, նկարեք բոլորը, ինչպես կարող եք, ինչքան կարող եք, դա երջանկությունն է, շատ հետաքրքիր է, երբ դուք չես իմանա, թե ինչ կարող ես անել։ Իսկ հա բոլոր նկարիչ են ծախսում։ Որը մտերեցիք շատ մի հանգրվանի, շատ մի լավ կետի, ուզում եմ ասել, բոլոր նրանց, ովքեր երիտասարդ են, ովքեր 10 տարեկան են, ովքեր 8 տարեկան են, ովքեր 20, 30, 40, ուրեմն ես նաև հիշում եմ փոքրուց, ուսումնասիրել եմ, թե մանկապարտեզում երեխաներ կային, լավ նկարում էին, գնացին դպրոց, չնկարեցին։ Աֆսոս, ինչ չեմ նկարում, որ մի բան կա։ Հետո ես գիտեի ինձանից մեծ տարիքով տղաներ, աղջիկներ, որ օրինակ ես 2-3 դասարան էի, իրենք 5-6, 7-րդ դասարան չէին նկարում։ Բայց ասում եմ, ես ինչի՞ փոքր։ Ես ուսումնասիրում եմ, գիտեք, ես 10 տարեկան, 7 տարեկան, 8 տարեկան ուսումնասիրում եմ, թե ինչու չեն նկարում։ Ես ասեմ եւ գտնում եմ, թե պատասխանները, թե ինչու չեն նկարում։ Ուրեմն միջև 6-րդ դասարան անցնում էին նկարչություն։ 7-ում որ չենք հասնում, այդ խեշերը էլ չէին նկարում։ Հետո անհասման գծագրություն, հա։ Հետո ուսումնասիրում ասում եմ, ես արդեն ասում եմ, այդ անցման շրջանը տեսնեմ հələ ոչ թե ես չեմ նկարում, պիտի նկարեմ։ 6-րդ անցա նկարեցի, հետո ես ուրիշ բան եմ ասեմ։ Ես այդ ժամանակ ինքս ինձանից շատ խստապահանջ էի եւ ես թե ես գիտեի, թե միշտ ասում են, եթե նկարիչ պիտի լինես, պիտի շատ լավ լինես։ Եթե պիտի մինչակ լինես, ավելի լավա չլինես։ Դա բոլորի գոլին, այո, բժիշկներն ավերաբերում բոլոր, բայց ես այդ դասը ես լավ եմ ըմբռնել եւ ես փոքր ժամանակ մի 8 դասատուն էի, ոչինչ, դպրոցի դասատուն 1, այն ժամանակ պիոներ պալատկար 2, կար հմուտ ձերքերի խմբակ Բաղդասարյան, որ մեր դասատուն էր, Գևորգյանը պիոներ պալատում, Ռուբեն Սետրակովիչը եւ Գուրգին Գաբրիելյանը դպրոցի նկարչության դասատու էին, Սատերյան Գրիշան, որ թատրոնի նկարիչ էր, իր ամոթել էի գնում, Աբել կար Պետրոսյան Մոսկվա սովորել եկել էր, մեկը երևի դժվար թե հիշեմ, շուտ մահացավ, իր ամոթել էի գնում, Ալբերտը Հարությունյան, որ հարկածույն ողջ է, իր ամոթ էին գնում Ռոբերտի հետ քանդակ եւ նկարչություն, եւ հետո Յուրան եկավ Ավետիսյան, որ հիմա ողջ չի, իր ամոթել էին գնում Ռուսաստանից մի հատ տատիկ կար, որ եկել էր իրատան բանակում էր ծառայում, քանդակեր անում ինչ որ Լենինի դրամար, բայց շատ մեծ վարպետ էր այդ քինը, ինքը շատ-շատ խրատներ ինքնա տվել, պատկերացնում եք, ասենք ես 7-8-9-10 տարեկանում այդպեսի բոլորին նկարում էի, տանում էի ցույց տալիս, տուն էի տանում, պատկերացնում եք, այնքան տներես էի, անամոտանում էի տուն, եւ իրենք ինձ սիրում էին, եւ աշակերտներ շատ ունեին, ասում են դու տեղ կհասնես, բան, որովհետեւ գիտես ոս կյանքը այնպես է, ոչ մեկը քեզ պատմոսի վրա չի վերում, պիտի մի քիչ դու բան անես, դու պահանջես, իսկ դրսում ինչպես է, ասենք արտերկրում, այս այդ նույն Ամերիկայում դարձյալ մինչև 6-րդ դասարանն է, թե ասենք նկարչություն ուսանում են, հետաքրքիր բան ասեմ, ուրեմն Նյու Յորքում կա բացի իսկական բան, որ կա ինստիտուտ, ուսումնարան, քոլեջ, ակադեմիա, բաներ, բաներ, նաև կա մի կենտրոնում Նյու Յորքի հսկայական շենք, որտեղ սովորում են ով ուզում է, իրոք պրոֆեսիոնալ նկարիչները դաս են տալիս, դուք որ ուզենաք վաղ գնալ այնտեղ դաս օրենք, վերցնում են ձեզ, սովորացնում են վճարովի դասընթաց, վճարովի, այո, դա այնտեղ ամեն ինչը վճարովի է, բայց երբեմն լինում է, որ տեսնում են շնորհքով երեխայա, ընթառաճում են հազար մի բան, ամեն ինչ, ամեն բան կար, այնպես չի, որ երբեմն գնում են տեսնում իրենց ցուցանձները, բաները, ասենք տարբեր մասնագիտության, տարբեր տարիքի, տարբեր նախասիրության, մեկ ուզում է բնական նկարի, մեկ ուզում է կուբիստական նկարի, ամեն տեսակ դասատուներ կա, ամեն տեսակ սովորացնում են, մի խոսքով, ասինքն ամեն ինչ կա այնտեղ, բայց այնտեղ էլ մի ուրիշ բան կա, շատ մեծ բան, որ ինձ համար շատ հաճելի է, դժվարությունը, որ 1 միլիոն նկարիչ կա, երբ որ ես գնացի տեսա Նյու Յորք ինչ է կատարվում, 1 միլիոն նկարիչ, պրոֆեսիոնալ նկարիչ, չեմ ասում այդ սիրողականները, եւ հազարավոր ցուցանձներ, ցուցասրահներ, կոնկուրս բաներ, չգիտեմ ասել ո՞ն, ես ամեն ինչ մոռացա դրա համար, ես 8-9 տարին այնպես անցավ, կարծես թե մի շաբաթ անցել, ես այդ մրցումների մեջ, կոնկուրսների մեջ, այդ մրցակցության մեջ մտա, եւ հարկ ասու, քանի տարի է որ ապրում եք Նյու Յորքում, 9 կլնի շտով, Հայաստանից դուրս եք եկել այդքան տարի առաջ, թե ուրիշ երկրներում եք եղել, 13 տարի Լիբանան եմ ապրել, Բեյրութում ինձ բաց չէին թողնում, այնպեսի հաջողություններ ունի, որ պատվերներով ոնց էին շրջապատել, որ արդեն գրին քարտը բանը որ ունեցա, իմիջալոց էքստրաորդինարի որպես նկարիչ, բացառիկ նկարիչի բան տվեցին այդ ստատուսով, պատվերի դալ բա խնդրում եք էլ SLR, NLR, NLR նոր գնա բան, այդպես 3 ամիս ուշացա, որ մի քիչ ուշանայի, կարող է ժամանակ կա, որ պետք է գնաս էլի։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի այս տարվա Անդրանիկ թողարկումը։ Հիշեցնենք զրույցներ արվեստագետի հետ շարքի հյուրներ կեղանկարիչ Ռուդիկ Պետրոսյանը հաղորդումը պատրաստել էր և արեց Մելանիա Միլոնյանը, մոնտաժը Դարիկ Ովոսկանյանի։